بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمن ذا Qardaşımız Fərhadı təbrik edirəm. Allah Rəsulü sallallahu aleyhi və səlləmin etdiyi dua ilə dua edir. Barakallahu ləkə və barakə aleyk və cəmə beynəkümə fi xayr. Allah Teala sizin bu izvacınızı xeyirli, bərəkətli etsin. Allah Teala bu evlilikdə nə kimi xeyirlər varsa hamısını sizin üçün yazsın. Və həmçinin Allah Teala'dan istəyirəm ki, Allah Teala sizə itaətdə böyüyən, Allahı sevən zürriyyət bəxş eləsin. Çünki o zürriyyət ki, Allahı sevməzsə, Allahı itaət etməzsə, onlarda bir xeyir olmaz. Çünki kişinin, insanın Allah qatında xeyirli olması onun mal dövlətinə görə yox, vəzifəsinə görə yox, Allaha olan qulluğuna, ibadətinə, itaatinə görədir. Və evlilik də yəni Allah Teala'nın bizə bəxş elədiyi nemətlərdən sayılır. Və Allah Teala'nın bizə bəxş elədiyi hər bir neməti şükürlə qarşılamaq üzərimizə vacibdir. Çünki hər hansı bir nemət şükürlə qarşılaşarsa, əgər insan onu şükürlə qarşılayarsa, Allah Teala vəd verir ki, o neməti artıracaq, onu bərəkətli edəcək. Çünki buyurur, وَاِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَاِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ Rəbbiniz buyurdu ki, əgər siz şükr etsəniz, mən sizə olan nemətimi artıraram, əgər küfr etsəniz, nankörlük etsəniz, yəni əzabım bir o qədər şiddətlidir. Və həmçinin bilməliyik ki, bərəkət Allah Teala tərəfindəndir. Allah Teala o bərəkəti, xeyri əmrinin icra olunduğu yerlərə qoyur. Haramlar olan yerə. Əgər bir yerdəki insanlar Allahdan üz döndərir, o yerdə bərəkət ola bilməz. Yəni, haramla bərəkət bir araya gəlmir. Su ilə od bir araya gəlmədiyi kimi, haramla da bərəkət bir araya gəlmir. Ümumiyyətlə, bu dünyada əsl saadət, xoşbəxtlik, birincisi, Allah Teala'nın haqqını bərqərar etməkdə və sonra da Allah Teala'nın buyurduğu haqları, ailə haqlardır və digər qarşılıqlı haqlardır, onları tətbiq etməklə insan həyatında huzur, səadət qazanır, əldə edir. Və Allah Teala buyurur ki, Mən amilə salihən min zəkərin əvvun fəvəh və mümin fələ nuhiyyənəhu həyətən təyibə. Hər hansı kişi və yaxud da qadın Allaha iman gətirdiyi halda salih əməl edərsə, biz ona xoş həyat verərik. Biz ona xoş həyat verərik. Və alimlər bu ayədən fayda olaraq çıxarır ki, yəni Allah Teala demədi ki, biz ona bol ruzi verərik. Xoş həyat verərik. Yəni bu da onu bildirir ki, Allahın əmrinə boyun əyən insan, qadağalarından çəkinən insan hər bir anında xoş həyat içərisindədir. Ona müsibət düşər olduğu zaman, kasıblaşdığı zaman, xəstələndiyi zaman, yəni hər bir anında xoşbəxt. Niyə? Ona görə ki, mömin insanda, Allaha düzgün iman gətirən insanda, Allahın ona verdiyi nemətləri düzgün qarşılamaq üçün, o müsibətləri düzgün qarşılamaq üçün əsaslar var. O əsaslarla hər şeyi düzgün qarşılayır, neməti şükürlə, müsibəti səbirlə və buna görə də hər bir anında xoş həyat içərisində olur. Və bəzən də ola bilər ki, insan suyla çörək yiyir. Yeməyə ondan başqa bir şey yoxdur, amma yenə onun qəlbi sevinç, hüzurla doludur. Nəyə görə? Allaha olan qulluğuna görə. Allahın bölgüsü ilə, Allahın təqdiri ilə razı qalır. Və insanın da bu dünyada imtihanı elə qulluğuna görədir, ibadətinə görədir. Və İbn-i Qayyim Rahimullah deyir ki, Allah Teala'nın quluna olan yardımı qulun qulluğundan asılıdır, qulun ibadətindən asılıdır. İnsan nə qədər qulluğu tam şəkildə doğruldarsa və bir o qədər də Allahın yardımı tam olur. Azaldarsa yardım da azalır. Əgər insan qulluq etməzsə, Allaha ibadət etməzsə, Allahın yardımı da olmur. Və buna görə də o əsl səadəti axtaran insan ilk növbədə Allahın haqqını, tövhidi ayaqda saxlamalı və həmçinin sünnəni və eyni zamanda Allah Teala'nın buyurduğu bu haqları da öyrənməlidir. Çünki Allah Teala yəni bu haqları öz kitabında zikr edib. Yəni bu ailə haqlarının, ər-arvadlıq haqlarının Quranda zikr olunması əgər bir şeyə dəlalət edirsə, bunların mühümlüyünə dəlalət edir. Yəni onun Allah Teala öz kitabında yer ayırması onun mühümlüyünə dəlalət edir. Və Allah Teala Quranda buyurur ki: "Vəlehunna mislu allazi alayhinna bil ma'ruf." Yəni kişilərin haqları olduğu kimi qadınların da haqları var. Yəni haqlar tərəfdən eynidir. Amma kişilər bir dərəcə üstündür. Kişilər üstündür. Çünki Allah Teala kişiləri dözümlü, səbirli, yaradılış baxımından üstün yaradır. Və həmçinin kişilər evə qazanc gətirdiyinə görə evin idarəçisi, idarə edəni kişi olmalıdır. Və bayaq zikr olunan ayəyə görə İbn Abbas radiyallahu anhümə deyir ki, mən istəmirəm ki, hər bir haqqımı yoldaşımdan tələb edim, sonra ona vacib olduğu kimi mənə də vacib olsun. Ona vacib olduğu kimi mənə də vacib olsun. Yəni, insan nə vaxt güzəşdə gedir, onda o qadının haqlarını da ödəməsi ona vacib olmur. Amma nə vaxt kişi bütün haqları tələb edir, onda özünü çətinə salmış olur. Onda artıq ona da vacib olur. Və ona görə deyərdi ki, necə ki, mən qadından bəzənməyi tələb edirəm və mən də onun üçün bəzənirəm. Yəni, elə olmasın ki, insan, kişi yoldaşından bəzənməyi tələb eləsin, amma özü isə ifunət iyi verərək gəlsin. Yəni, sözsüz ki, bu həmən haqqa qarşı çıxmış olur. Və əgər bir insan başqasından öz haqqını tələb edərsə və özü isə onun haqqını verməzsə, bunun haqqında şiddətli ayələr vardır. İbn-i Hüseymin Rahimullah deyir ki, وَاِلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ ayəsi buna aiddir. Allah Teala buyurur ki, وَاِلُّ لِلْمُطَفِّفِينَ Vay olsun mutaffiflərə. Mutaffiflər kimlərdir? اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ Onlar o kəslərdir ki, insanlardan mal aldıqları zaman onu tam şəkildə dəqiqliyi ilə ölçüb alarlar. وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ Amma özlər isə başqalarına sattığı zaman onu əskildərlər. Və beləcə də hər bir haqqı tələb edib, özü isə başqasının haqqını verməyən insan mudaffif sayılır. Əgər kişi yoldaşından haqları tələb edir, amma özü isə onun haqqını vermirsə, o insan bu ayəyə daxildir. Vaylul lil mudaffifin, o mudaffif sayılır. Onun üçün vayl vardır. Vayl da hədədir. Allah Teala yəni əzabla, cəhənnəmlə hədəliyir. Və həmçinin əgər bir insan qardaşından və yaxud da uşağından və yaxud da digər insanlardan öz haqqını tələb edir, özü isə onların haqqını vermirsə, o insan da yəni mudaffif sayılır. Ona görə bu haqlar yəni ümumiyyətlə bilinməlidir ki, insan yəni bu ailəlik həyatında da o hüzuru, səadəti əldə etməsi üçün. Nə üçündür sələflərin, yəni keçmiş salih insanların yəni həyatları, yəni hüzur içərisində, səadət içərisində keçərdi. Çünki onlar ər-arvadlıq evinə qədəm qoymazdan əvvəl hər ikisi öz haqqını bilirdi. Və ona görə onlar tətbiq edirdilər və o gözəl həyatı da əldə edirdilər. Amma indi isə bilinmir. Və bilinmir və üstəlik də tətbiq olunmur və insanlar davrandığı zaman, yəni öz nəfsi istəklərinə görə və yaxud da kişiliyin tələb etdiyi formada və yaxud da ağlının ona diktə elədiyi formada tələb edir. Yəni davranır və sözsüz ki, bu da şəriətə uyğun deyil. Şəriətə uyğun olmayan əməl də ibadət sayılmır. Demək, ibadət sayılmırsa, bu insanın nəfsinə və yaxud da şeytana ibadət sayılır. Əgər biz bu baxımdan yanaşsaq, görərik ki, bizim nə qədər əməllərimiz gündəlik Allaha ibadətdə yox, nəfsimizə ibadətdə keçir. Nə qədər bizim istiğfara, Allah Taala'dan bağışlanma diləməyə, tövbəyə ehtiyacımız var. Əgər insan gündəlik, yəni davranmasını öz evladı ilə, anası ilə, atası ilə və yoldaşı ilə və digər insanlarla, qardaşlarla davrandığı zaman onun kefini istədiyi şəkildə, ağlın diktə elədiyi formada davranırsa və onun heç şəriətə uyğun olmadığını axtarmırsa, sözsüz ki, insan problemdədir. Nə qədər günahlar qazanmış olur. Və buna görə də insanın həyatının, yəni ibadətdə keçməsi üçün, yəni bütün məsələlər öyrənməlidir ki, burada şəriət bizdən nəyi tələb edir? Şəriətin tələb etdiyi şəkildə olmalıdır ki, o ibadət sayılsın və insanı da Allah qatında ucaldan onun Allaha olan qulluğu ibadətidir. Və bir daha yəni Rəbbimdən istəyirəm ki, Allah Taala xalqımızı hidayət etsin və xalqımızı da şirkdən qurtarsın, tövbədə yönəlsin və hidayətdə olanları sabit eyləsin. Və bizi irəlilədikdən sonra geriləməkdən qorusun və hidayətə gəldikdən sonra azmaqdan qorusun və qardaşımız da ailəsi ilə birgə həm bu dünyanın səadətinə və həmçinin də axirətin səadətinə qoruşursun. Allah razı olsun. Salamu aleykum.